شکر بھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو پل صراط سے گزرتے نہیں دیکھ سکیں گے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی سوانح کربلا میں نقل کرتے ہیں، ابو بکر بزار نے غیلانیات میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، سرکار دو عالم رسول محتشم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت بطن عرش سے ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل مجمع اپنے سر جھکاؤ، آنکھیں بند کر لو، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صراط سے گزریں، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 قبیضوں کے ساتھ جو سب کے سب حوریں ہوں گی بجلی کوملے کی طرح گزر جائیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.